16-18 สิงหาคมนี้ขอเชิญร่วมงานคหกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรีร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครบชนมวาล 84 พรรษาคุณจะได้พบกับสำรับขนมมงคลเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่ที่สุดและชิมขนมไทยมงคลฟรีนิทรรศการของสาขาวิชากับการฝึกอบรมการทำอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมายณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025493613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรั้วราชมงคลนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกคืนวันจันทร์19:30 น.ถึง20:00 น.นะคะส่งคุณกลับบ้านด้วยข่าวสารสาระและก็ความรู้นะคะรวมไปถึงเพลงเพราะๆจากรายการกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคมแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะแวดวงการศึกษาจากนั้นไปพบกับช่วงที่2 MC Corner ต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องของการรับประทานอาหารทอดอย่างไรให้ห่างไกลโรคมาบอกเล่าให้ฟังนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาในรายการรอบรั้วราชมงคลประจำคืนนี้ค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากมทร.ธัญบุรีค่ะก็เป็นผลงานของนักศึกษานะคะผลิตหนังสือเสียงสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาค่ะสร้างจินตนาการพร้อมยังมีคติธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือเป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.ธัญบุรีค่ะได้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กพิการทางสายตานะคะใช้เทคนิคเสียงการสร้างเสียงประกอบการใช้เสียงดนตรีสร้างความน่าสนใจนะคะเพื่อให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปเล่มได้นะคะซึ่งการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร.ธัญบุรีนี้นะคะก็ใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบและการใช้เสียงดนตรีโดยนำนิทานชาดกจำนวน12ตอนได้แก่รางวัลแก้เผ็ดแพะใช้กรรมลิงกับจระเข้ลูกชายสอนพ่อนกกระยางกับปู่ชายหนุ่มกับแม่มดหนูกับสุนัขจิ้งจอกคุณนันทวิสารแม่นกกับช้างเกเรเต่าบินเศรษฐีขี้งกและก็พญาลิงผู้ยอมสละชีวิตมาจะทำเป็นหนังสือเสียงนะคะความยาวก็59นาทีค่ะที่มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้และคติสอนใจแก่ผู้ฟังเพื่อปลูกฝังคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในนิทานชาดกนะคะก็ทำให้เด็กๆเหล่านี้ขยายโอกาสในการรับข่าวสารและได้รับความสนุกสนานเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้นไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบเดซี่นะคะแต่นักเรียนผู้พิการทางสายตาตั้งแต่กำเนิดระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดและจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอนให้ส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทำการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ4ด้านนั่นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงอาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทานสำหรับเพื่อวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานนะคะแล้วก็จะนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปค่ะถัดไปนะคะไปที่มทร.ศรีวิชัยที่ภาคใต้กันนะคะก็มีโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่าพาดอกไม้กลับบ้านค่ะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำกล้วยไม้พันเมืองกว่า 8,000 ต้นนะคะกลับสู่ป่าค่ะนายสุทธิพงษ์เทิดรัตนพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่าพาดอกไม้กลับบ้านนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส 84,000 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 นะคะที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุนีรัตน์ศรีเป่าระยะนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมกับนายอภินันท์เผือกผ่องนายอำเภอลานสกาและก็ผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่4เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนักศึกษาประชาชนนะคะเข้าร่วมพิธีค่ะสำหรับกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองที่มีแหล่งกำเนิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเช่นสิงโตอาจารย์เต็มสิงโตพัดเหลืองเอื้องคีรีวงศ์นะคะเอื้องสายเสฤทธิ์กำลังจะสูญพันธุ์ค่ะก็เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมโดยระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้พื้นเมืองจากน้ำมือของมนุษย์การลักลอบนำกล้วยไม้ออกจำหน่ายเป็นการค้าการตัดไม้ทำลายป่าหรือการนำพื้นที่ป่าไปใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกทางการเกษตรนะคะก็มีผลทำให้แสงแดดเพิ่มขึ้นความชื้นในบรรยากาศลดลงสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นเปลี่ยนไปก็ทำให้กล้วยไม้ที่อาศัยตามกิ่งไม้แล้วก็บนพื้นดินได้รับผลกระทบนะคะการเจริญเติบโตลดลงบางชนิดตายไปในที่สุดก็มีผลทำให้จำนวนของกล้วยไม้ลดลงค่ะซึ่งเหล่านี้นะคะทางคณะเกษตรศาสตร์มทร.ศรีวิชัยก็ได้สำรวจรวบรวมข้อมูลศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ขยายพันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่นด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็พร้อมนำกลับคืนสู่ป่าถิ่นกำเนิดดั้งเดิมค่ะโดยนำกล้วยไม้คืนสู่ป่าครั้งแรกเมื่อวันที่26ธันวาคม2550นะคะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาแล้วก็การคืนกล้วยไม้สู่ป่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2นะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาส84พรรษา5ธันวาคม2554จำนวน 8,400 ต้นค่ะอีกข่าวนะคะไปที่มทร.สุวรรณภูมิกันบ้างนะคะมีการจัดแข่งขันประกวดอาหารคาวหวานจานดอกสโนค่ะเนื่องในงานวันสโนบานนะคะเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการทำอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งปริมาณและสัดส่วนของอาหารที่เหมาะสมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะในงานนี้ทางมทร.สุวรรณภูมิก็เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันทำอาหารคาวหวานจานดอกสโนนะคะโดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำอาหารที่ปรุงเสร็จจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟสำหรับรับประทานที่ละ5คนนะคะพร้อมกับส่งรายละเอียดส่วนผสมที่ใช้ปรุงหรือตำรับอาหารจำนวน2ชุดค่ะส่งมาที่ผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้างานนะคะวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะณวัดหันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกับคณะกรรมการจัดประกวดนะคะโดยเปิดรับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0819220994ค่ะค่ะก่อนที่เราจะฟังรายการในช่วงต่อไปนะคะในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันก่อนค่ะTrying to forget the feeling that I miss you. Feeling green. jealousy swells and it won't go away in dreams. Feeling yellow, I'm confused inside. A little hazy that mellow when I feel your eyes on me. Feeling fine, sublime, when that smile of yours creeps into my mind. Nobody told me to feel so good. Nobody said you'd be so beautiful. Nobody warned me about your smile. You're the light, you're the light. When I close my eyes, I'm colorblind. You make me colorblind. Feeling red when you spend all your time with your friends and not me. About all of the things that I feel I lack. Feeling jaded when it's not gone right. All the colors have faded and I feel your eyes on me. Feeling fine, sublime, when that smile of yours creeps into my mind. Nobody told me to feel so good. Nobody said so beautiful. Nobody warned me about your smile. You're the light, you're the light. When I close my eyes, I'm colorblind. You make me colorblind. Blinded by the light you shine, the colors fade completely. Blinded by you every time I feel your smile defeat me. I'm colorblind, กลับเข้าสู่ช่วงที่2กันต่อนะคะช่วงของความรู้เกี่ยวกับ IMC หรือการสื่อสารการตลาดค่ะวันนี้ IMC Corner จะมีเรื่องราวและความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนั้นติดตามรับฟังได้ค่ะ IMC Cornerสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงรายการโทรทัศน์ประเภทโฆษณาแบบตอบกลับหรือ Direct Response Advertising หลายท่านอาจสงสัยว่าไอ้เจ้าโฆษณารูปแบบนี้มันคืออะไรแต่ถ้าลองพูดประโยคที่เราคุ้นหูอย่างซาร่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากพวกเราก็คงนึกถึงรายการ TV Media TV Direct ขึ้นมาทันทีใช่แล้วค่ะทั้งสองรายการที่กล่าวถึงเป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทโฆษณาแบบตอบกลับซึ่งในต่างประเทศรายการประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะขายสินค้าที่หาซื้อไม่ได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปและส่วนใหญ่มักจะมีของแถมที่ดึงดูดใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความสนใจที่จะซื้อด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้รายการประเภท Direct Response Advertising มีเสน่ห์และมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมากซึ่งความนิยมของรายการประเภทนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ในประเทศไทยสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือในแต่ละปีการซื้อเวลาโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ของรายการประเภทนี้จะมีการใช้งบประมาณเพื่อซื้อเวลาโฆษณาเป็นจำนวนที่สูงมากจนทำให้หลายท่านอาจสงสัยต่ออีกว่า DirectResponse Advertising คงจะต้องใช้กับสื่อโทรทัศน์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงรายการประเภทโฆษณาแบบตอบกลับสามารถใช้ได้ ทั้งสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์แต่สื่อที่เหมาะสมมากที่สุดก็คงไม่มีใครปฏิเสธสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่สามารถเห็นภาพของสินค้าได้ในทุกแง่มุมได้เห็นพรีเซนเตอร์มาอธิบายจุดเด่นของสินค้าได้มาบอกให้รู้ว่าเมื่อซื้อแล้วจะมีของแถมอะไรเรียกว่ารายการประเภทนี้มักจะมีข้อเสนอที่สามารถมัดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้รีบยกหูโทรศัพท์ไปในภายในระยะเวลาที่กำหนดได้สำหรับข้อดีของ Direct Response Advertising ที่แตกต่างจากโฆษณาทั่วไปก็คือโฆษณาประเภทตอบกลับนั้นสามารถวัดประสิทธิผลของโฆษณาในด้านการทำให้เกิดการซื้อสินค้าได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะประโยคที่เร่งรัดให้กลุ่มลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างประโยคที่ว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในเวลา30นาทีเราจะแถมเครื่องนวดมือถือให้ท่านทันทีค่ะและถ้าผู้ที่โทรมาซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวก็ย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับชมโฆษณาจากทางรายการแต่ในขณะที่โฆษณาทั่วไปในสื่อโทรทัศน์บทบาทของโฆษณาอาจจะทำหน้าที่แค่สร้างการรับรู้มากกว่าการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือเป็นไปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกค้าซื้ออาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆเช่นพนักงานขายมีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อเป็นต้น สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน ค่ะต่อกันที่ข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษากันนะคะวันนี้มีข่าวจากมูลนิธิดำรงชัยธรรมโดยคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดต้องการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนระดับปริญญาตรีค่ะโดยแบ่งทุนออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือทุนสายสามัญม.3หรือม.6 30ทุนแล้วก็ทุนสายอาชีพปวช.ปี2 20ทุนนะคะผู้สนใจสามารถขอยื่นรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25กันยายนค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.damrongchaitham.com นะคะ ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารทอดนะคะให้ห่างไกลจากโรคมาบอกเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านรู้กันดีนะคะว่าอาหารทอดนั้นไม่ดีต่อสุขภาพค่ะเพราะมีไขมันแล้วก็มีสารก่อมะเร็งจากน้ำมันที่ทอดซ้ำส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะคะเพราะมันสลายไปกับน้ำมันทอดเกือบหมดแล้วถึงอย่างไรก็ตามรู้กันอย่างนี้แล้วนะคะอาหารทอดไม่ดีหลายคนก็ห้ามใจไม่ได้ค่ะเนื่องจากอาหารที่ผ่านการทอดส่วนใหญ่นั้นมีรสชาติหวานลิ้นแล้วก็ทานอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยแขกเผือกทอดมันทอดนะคะโดนัทปาท่องโกเฟรนช์ฟรายนะคะคุณฟังทราบไหมคะว่าอาหารทอดเหล่านี้มีความน่ากลัวตรงที่ทำให้เราไม่สามารถจุดที่จะหยิบเข้าปากได้บ่อยครั้งที่เราทานจะไม่รู้ตัวนะคะว่าอาหารชิ้นเล็กๆนั้นมีน้ำมันในปริมาณมากน้อยแค่ไหนและไม่รู้ว่าอาหารทอดที่ซื้อมานั้นมาจากน้ำมันอันตรายที่มาจากการทอดซ้ำหรือไม่ซึ่งความไม่รู้ตัวนี่เองที่ทำให้หลายคนละเลยค่ะคุณฟังทราบไหมคะว่าอาหารทอดนั้นมีผลเสียต่อร่างกายมากมายนะคะอย่างเช่นเป็นสิวน้ำหนักเพิ่มฮอร์โมนผิดปกติแล้วก็ปัญหาสุขภาพใหญ่ๆอย่างไขมันในเส้นเลือดสูงดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกทานอาหารทอดอย่างเหมาะสมโดยต้องรู้ว่าร่างกายนั้นต้องการไขมันเท่าไหร่นะคะทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกก็ระบุว่าใน1วันนะคะควรได้รับไขมันไม่เกิน 30% ของพลังงานที่ร่างกายต้องการจากอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังในอนาคตนะคะกลุ่มเด็กอายุ 6-13 ปีหญิงวัยทำงาน 25-60 ปีแล้วก็ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปต้องการไขมันไม่เกิน 11 ช้อนชาต่อวันหรือ 1,600 กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนวัยรุ่นหญิงชายนะคะ 14-24 ปีแล้วก็ชายวัยทำงาน 25-60 ปีไม่เกิน 13 ช้อนชาต่อวันหรือ 2,000 กิโลแคลอรี่ค่ะสุดท้ายเป็นหญิงชายที่ใช้พลังงานแล้วก็นักกีฬาไม่เกิน16ช้อนชาต่อวันหรือ 2,400 กิโลแคลอรี่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะน้ำมันที่บรรจุอยู่ในขวดเท่านั้นยังรวมถึงน้ำมันในอาหารทอดน้ำมันที่ใช้ในการผัดหรือน้ำมันที่มองไม่เห็นอย่างในเนื้อสัตว์กะทิเนยสดมายองเนสแล้วก็ถั่วลิสงนะคะเหล่านี้ก็คำนวณออกมาเป็นช้อนชาได้ทั้งสิ้นค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าอาหารทอดที่มีสารพิษที่หลายคนยังชอบทานกันอยู่มีปริมาณไขมันเท่าใดนะคะเช่นปาท่องโก1คู่มีน้ำมัน1ช้อนชาค่ะโดนัท1ชิ้นเท่ากับครึ่งช้อนชาหอยทอด6ช้อนชาข้าวไข่เจียวหมูสับ4ช้อนชาข้าวผัดหมูใส่ไข่2ช้อนชาค่ะผัดไทยใส่ไข่3ช้อนชาราดหน้าหมู2ช้อนชาเส้นใหญ่เย็นตาโฟ1ช้อนชาครีมเทียม2ช้อนชานะคะเบคอนทอด1ชิ้น1ช้อนชาถั่วลิสง10เม็ด1ช้อนชาค่ะมายองเนส1ช้อนชาก็มีไขมัน1ช้อนชานะคะแล้วก็กะทิ1ช้อนชามีไขมัน1ช้อนชาเป็นต้นค่ะคุณฟังเห็นหรือยังคะว่าเมื่อดูปริมาณไขมันอาหารที่กล่าวมาเหล่านี้นะคะหลายคนก็คำนวณว่าในแต่ละวันนั้นได้รับประทานไขมันเข้าไปมากน้อยเพียงไรค่ะทั้งนี้ก็ไม่ได้ห้ามทานของทอดนะคะแต่ทั้งนี้การทานอาหารทอดให้ตัวเองมีสุขภาพดีก็มีข้อแนะนำค่ะข้อแรกนะคะให้ทานอาหารจานเดียวแบบเมนูทอดเพียงสัปดาห์ละครั้งค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ทานข้าวกับข้าวก็แนะนำให้มีของทอดไม่เกิน1อย่างพร้อมกับผักลวกจิ้มหรือต้มจืดในเมนูอาหารมื้อนั้นนะคะส่วนท่านใดที่ชอบรับประทานของทอดเป็นอาหารว่างในช่วงของเบรกระหว่างวันนะคะก็แนะนำให้ประเมินว่าในวันนั้นคุณฝั่งได้ทานไขมันไปมากน้อยเพียงใดแล้วจะต้องยับยั้งชั่งใจได้หรือไม่นะคะค่ะแล้วก็เทคนิคการทอดอาหารให้ปลอดภัยนะคะก็มีมาฝากกันด้วยนะคะให้ใช้น้ำมันใหม่ในการทอดทุกครั้งหรือไม่เกิน2ครั้งค่ะ ทอดแบบน้ำมันท่วมควรใช้ความร้อนสูงไฟปานกลางค่อนข้างแรงเมื่อใกล้สุกนะคะก่อนนำขึ้นจากกระทะก็ให้เร่งไฟแรงขึ้นจนน้ำมันเดือดครู่หนึ่งจึงตักอาหารพักบนตะแกรงค่ะหากใช้น้ำมันทอดซ้ำก็ควรกรองเศษอาหารทิ้งทุกครั้งระหว่างแล้วก็หลังการทอดค่ะซับน้ำมันส่วนเกินภายหลังการทอดนะคะแล้วก็ทอดอาหารแผ่นบางให้กรอบน่าทานแบบไม่อมน้ำมันด้วยวิธีการจี่ค่ะโดยทาน้ำมันเคลือบบนกระทะตักอาหารใส่แล้วก็พลิกกลับไปมาจนสุกค่ะเพียงรู้เคล็ดลับเท่านี้ก็สามารถที่จะทานอาหารทอดได้อย่างไร้กังวลอย่างไรก็ตามนะคะก็อย่าเพลินใจจนลืมไปว่ายังมีอาหารที่ดีและอร่อยมากมายที่ไม่ใช่อาหารทอดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลในคืนนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะ 19:30 นเช่นเคยนะคะที่ FM 89.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะโทรไม่ขับขับไม่โทรค่ะสวัสดีค่ะ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน กบสองตัวกบสองตัวเป็นเพื่อนบ้านกันตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระน้ำลึกส่วนอีกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในลำธารตื้นใกล้ๆกับทางเกวียนกบที่อาศัยอยู่ในสระน้ำลึกเตือนเพื่อนของมันว่า เจ้าน่าจะย้ายมาอยู่สระเดียวกับข้านะเพราะว่ามันปลอดภัยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร แต่กบตัวนั้นปฏิเสธว่า ไม่ล่ะข้าอยู่ตรงนี้ดีแล้วข้ารู้สึกว่ามันยากที่จะต้องปรับตัวใหม่อีกและข้าเองก็คุ้นเคยกับที่ตรงนี้เสียแล้ว 2-3 วันต่อมากบตัวที่อยู่ในสระน้ำลึกได้ยินข่าวร้ายว่าเพื่อนของมันถูกเกวียนทับตายเสียแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อตัดสินใจสิ่งใดลงไปก็ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นด้วย